disco som besat, disco som besat. Hun er en kat efter disco-rik. Slår med hælen i en fin rytmik, danser disco katte kvik. Disco dronning her til chic med disco-trik. Michelet på put og små, med store træsko på. Træder dansen her til jul, glemmer julesmavs og sul. Sværer kæks sin bue rød, med den rette disco glød. Pyt med nisse, brød og sild, får man blot din disco til. I mad med musemad, hvor hun disco er hun glad. Den disco miserad, hun kan rytme uden ad. Lille nisse disco kat, danser julen dag og nat. Vrikker med sit kattegat, lille misse disco kat. Er en rigtig disco skat, danser disco som besat. Juledag og julenat, lille misse disco kat. Hun er en kat efter diskodans, svinger rytmen med sin lange svans. Når på hver en diskodans, kattedronning her til land til diskodans. Michelet på brud og små, men med lange støvler på. Træder dansen hver sekund, finder disco er så sund. Lige glad med mand og mus, når hun er i disco-rus. Pyt med sild og ondulat, når man disco-kat har bag. Lige glad med nissemad, for en disco er hun glad. Den disco-miserad, hun går rytmen uden ad. Oh, mis, mis, en disco-kat danser gerne dag og nat. Rikker med sit kat og gat, lille mis i disco-kat. Danser disco som besat, hver en dag og hver en nat. Lille misse disco kat, lille misse disco kat. Lille misse disco kat, lille misse disco kat. Lille misse disco kat, lille misse disco kat.